Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători, Voce Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii de telefon, cel la care vom iniția acest talk show radiofonic. Câteva știri care au și generat, de fapt, întrebarea pe care am pregătit-o pentru acest talk show aici la Vocea Basarabiei. Întrebam în ce măsură embargourile impuse de Rusia produselor moldovenești ar putea influența rezultatele alegerilor parlamentare din toamna acestui an, din 30 noiembrie. Pentru că ce se întâmplă? Putin probabil știe unde să lovească și lovește la fel de dureros cum este lovit și el de către Occident. Azi a dat ordin ca timp de un an de zile să fie interzise toate importurile de produse alimentare și materii prime din statele care au impus embargo Federației Ruse. Republica Moldova nu a impus embargo Federației Ruse, dar a fost prima victimă a regimului de la Kremlin, personal al lui Vladimir Putin. Pe de altă parte, parcă se cerească ca să ne aliniem și noi, Uniunii Europene, să mai restricționăm niște importuri din Federația Rusă, niște ciocolată, niște vodcă, niște bere, niște tehnică și așa mai departe, pentru că altceva nu prea aducem de pe acolo, în afară de gaze naturale. Dar guvernul de la Chișinău declară că nu va impune nicio restricție mărfurilor importate din Federația Rusă, pentru că negocierile cu Rusia continuă și continuă și continuă. Între timp, Putin a dat ordin forțelor sale pacificatoare la frontieră cu România, cu Ucraina, ca să fie gata pentru atac. Iată de ce situația care se creează, că Rusia ne presează și ne desfințează economic, pare un pic stranie. De ce nu am face și noi un gest de solidaritate cu celelalte state, ca să nu știe măcar să nu fie pedepsiți pe degeaba? Ca să știi și Moscova, băi, și ăștia pot răspunde, că Ucraina restricționează deja importul de mărfuri din Rusia. Ne aducem noi mare brânză din Rusia, în afară de lubrifianți și combustibil, dar tot ar fi un gest. Pentru că economic deja au fost calculate niște consecințe. Vinificatorii au pierdut vreo 60 de milioane de dolari în urma embargoului impus acum un an de zile. Pomicultorii încep a calcula și eventualele pierderi pe care ar putea să le înregistreze. Din partea noastră, Rusia nu are nicio pierdere. Ba din contra. Doar câștigă teren și ar putea să câștige foarte mult teren. 33.000 de kilometri pătrați. În ce măsură embargourile impuse de Rusia ar putea influența rezultatul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie? 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Forumul Aici la Vocea Basarabiei, cu linii telefonice la dispoziția dumneavoastră, 804-424, 804-422. În ce măsură, spuneam eu, embargourile impuse de ruși exporturilor moldovenești ar putea să determine rezultatul alegerilor sau să configureze de o anumită manieră rezultatul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Avem cineva la telefon? Două linii la dispoziția dumneavoastră, 804-424, 804-422. Discutăm doar un aspect, presiunile economice, pentru că evident că ar putea să urmeze și altele, de moment ce sunt atestate deja cazuri când Rusia pregătește la Rostov teroriști racolați din familiile socialmente vulnerabile din Republica Moldova. Bună seara, mai ales din Sud. Alo. Bună seara. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, vă ascult. Petru Mirolici, nu. Da. Eu consider că aceste măsurile Rusiei vor influența la votul etnic. Vedem că acum asta fermierii de la nord, acolo pe pondrieză ucraineni, aceia au ieșit la proteste. Și găgăuzii fac gălăgie. Așa că de la dânsi poate fi o schimbare de voturi în favoarea Rusiei. Dar restul, eu nu cred că să fie mare influență. Credeți că acest embargo pe care, masiv pe care l-a impus Rusia ar putea să consolideze societatea moldovenească pe eșchierul pro-european? De consolidat, mai bine spus, de cristalizat. Acum se va vedea care e pro-european și care e pro-Dodon. Da. O seară bună. Seară bună. Ai luat un telefon? 804-424 804-422. Precum spuneam, cel puțin o dată de două ori pe săptămână abordăm niște subiecte cu tentă preelectorală. Chiar dacă nu suntem într-o campanie electorală, încercăm să modelăm niște situații drept rezultat al unor consecințe, al unui impact, al unor influențe, al unor dispoziții și predispoziții. 804-424, 804-422, luăm un apel telefonic. În ce măsură embargourile economice impuse de Rusia, Republicii Moldova ar putea influența rezultatele alegerilor din 30 noiembrie. Spune bună seara unui ascultător. Bună seara. Alo. Bună seara. Pic mai tare, bună seara. Bună seara, Chișinău, Vasile. Cine? Vasile. Da, Vasile. Vasile. Sigur că Moscova pregătește dezastru ăsta Moldova de mult timp. Vedeți dumneavoastră că nu întâmplător mitingurile este cu mierile început. Nu întâmplător unul striga mai de una zicea că ar prelucra lemnii, mierii, dar cum să le prelucrezi dacă eticheta ce e de pe ladă e scris că pentru Rusia. Ei vor să destabilizeze situația în Republica Moldova. În curse alegerilor. De atâta și provocările este la hotare cu Ucraina și ori se deschide foc, ori se deschide război Ucrainii față, adică împotriva ucrainienilor pentru a susține oamenilor din Donbass. Spre asta merg. Eu pregătesc cu ajutorul dodonilor aici înăuntru Republicii să fie dezmătuiți, că oamenii se înceapă a striga prin oamenii lor. Că nu mai vrem nici o Europă. Dați-ne înapoi, frații ruși, că vedeți că ea că nu ne primesc producție. Păi dacă ar fi frații, domnul Vasile, ar primi producția. Păi nu, frații în ghilimele, că ei s-au fost frații vitric toată viața și toată viața numai ne-au călărit, ne-au jăfuit. Și prin frații lor, care le-au rămas de sânge de alții Dodon, cu echipa lui, apoi ei pentru așa acționează. Poate da. Nu vedeți că n-au motive cei care cu mierile să facă meeting-uri. Nu sunt motive. Vindeți oameni buni, vi se compensează deosebirea de preț. Vindeți la piața lăuntrică a Moldovii. Numai nu vindeți cu prețurile astea. În toiul roade, strângerii roade, ei vând mere cu 10 lei. Ei pur și simplu vor să tărăgăneze, vor să-i destabilizeze. Vor ca alegerile noastre de 18 să nu poată avea loc. Pentru că vă închipuiți, acolo ar să meargă conflict armat, aici ar să meargă numai defilări. Și e clar că aripa dodonismului și comuniștii și alți duc să pe pustii, ori să câștige mai multe procente. Ia că și vor. Asta vor ruși. Da. Seara bună, domnul Vasile. Bine, bune. Următorul apel telefonic, următorul opinie. Bună seara. Mă numesc Vasile de la Căușeli. Da, domnul Vasile. Iată de una face războaiele, anume perioada electorală. Dacă vă aduceți aminte, în 92 războiul s-a început în 91, când merge, trebuie să schimbe alegerile prezidențiale. În Ucraina tot așa, la alegerile prezidențiale le-au declanșat războiul ăsta. Și așa că de la dânsi cu Ghinei nu putem să ne așteptăm. Și credeți că embargourile astea impuse vinurilor, fructelor, conservelor ar putea să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie? Ar putea, din cauza că lumea noastră e tare dezinformată și e informată în folosul lui Dodon și al lui Putin. De ce? Din păcate, conducerea noastră nu face nimic pentru asta. Dar de ce n-ar lua ei lucoilul ăsta de aici? De ce nu putem să cumpărăm petrolul de la Arad? E mult mai ieftin. Cam de ce noi nu putem să punem restricțiile astea? Ne temem? Adică 22 de ani ne purtăm ca copiii și știți când părinții copilului cu minte și îi spune, dacă ai fi cu minte, să-ți dă o bombonica. E că așa ne comportăm noi. De ce nu putem noi să fim noi? Nu că ne spui ce ne suntem noi. O seară bună, vă mulțumesc. Domnul Vasile Lacăușeni, următorul apel telefonic. Bună seara. 804-424 804-422. Vorbim despre eventuale rezultate ale parlamentarilor din toamnă și factorii care ar putea să determine repartizarea mandatelor sau care ar putea să determine componența noului parlament și deci a vectorului de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorii 4 ani. Bună seara! Bună seara, domnul Casim. Bună seara. Gheorghe Ciolan, Orhei Văprăva. Chiar ieri mă uitam pe calculator, îndemna la care Șelin să iasă nordul la protest, precum că conducere vinovată, că nu primește răsăie mere și unii și altă. Și erau mesaje. Toate scris în grafie chirilic și toate rusești. Toate mesajele care susțineau pe Șelin. Și tot am privit și azi toți vorbitori de limba rusă acolo, nu știu. Nu sunt moldoveni acolo încât de protestare, au stăți ruși acolo, ucrainii. Moldoveni caut piață de desfacere. Da, da, ia că ăștia vin la Bălți cu tractoare, mă uit și eu, de unde e atâtea petrol să ajungă pe la Bălți acolo, nu știu. Trebuie de apucat de stâns băieței și al de Dodon aici, care șeri în care i-au ridicat oamenii ăștia, până la urmă, trebuie justiția să spui dânsii. Iată și cauz. Dar dacă embargo ne-au impus Rusia, noi ne-au consultat moldovenii băștinași și cred că un și mai tare în fața Rusiei și alegeri din 30 noiembrie ne-au câștigat noi democrații. Dacă suntem după recensământ vreo 78% și am fi uniți, Da, eu cred unul că unul lângă unul, am luat 78% din mandate. Te-ai Dumnezeu. Nu ne uităm, că dacă atâtea ne-au făcut ei, noi trebuie mai tare, noi ne răim noi, de-am cred că suntem băștinașă să ne răim. Aici, care vorbitori de alte limbi, nu înțeles că ei se uită spre ele. De multe timp să ne răim și noi. Da, păi, de multă, de-am cred că ajungi, de-am cred că ne-au tăiat tot, și mai trebuie să mai dăm. Ne-au luat 4 raioane de dincolo de Nistru, am ușit să mai dăm. Trebuie să ne ducem, ne-am pornit. Doamne ajute și cred că ar fi tot bine, doamnă. Seara bună, domnul George, următorul apel telefonic. Alo, bună seara. Bună. Vă sunteți prima dată și de mult urmăresc vocea voastră la vei. Cine sunt? Informul. Cine, de unde? Din Ungheni, Elena. Elena. Da, Elena. Vreau să spun și eu păreri, poate, cred că problema e mai vidimut. Jumătate de populație, nu jumătate, nu, dar o treime din foștii muncitori angajați la construcție, toți s-au găsit lucrurile în Rusia, în Moscova, în alte orașe. Și o parte în Europa, dar la noi locul din când s-au creat, conducerea, nu știu cum, aici bugetarii deloc au rămas cum au rămas, dar așa e situația și mulți, nu s-au creat locul de muncă și de acum, da, e obținut rezultatele acestea, dar au uitat că o treime totuși ei lucrează acolo și atunci ei cu altă mentalitate, vin răiți dacă o să-i, toți o să-i excluzează din, din... Trebuie de mai de mult de lucrat, de creat locuri de muncă, toți ai conducători care au fost s-au schimbat în perioada asta. Cu toate că și-au obținut unele, dar asta e situația, de asta și toți se alte în Dodon și se folosesc de aceste, de acest fapt. Credeți că embargoul la, la fructe, la vinuri, ar putea să influențeze predispoziția electoratului și rezultatele alegerilor din 30 noiembrie? Posibil, da, dar nu prea, dacă nu mai găsi căi de, de rezolvare. Adică... Ar mai lucra și, și deputații pe loc și ar găsi cât mai urgent toate acestea, ca să ne liniștească. Da. Da, doamna Elena, vă mulțumesc. Seară bună. O seară bună. Deci în condițiile în care guvernul ar găsi o alternativă care să estompeze, să atenueze impactul. Bună seara. Alo. Avem un telefon? Alo, alo. Alo. Da. Aude. Vreau să spun de cine? Putin. El când a venit la putere... Cine sunteți? S-a folosit Igor de la Orhiei. Da. El, Putin când a venit la putere s-a folosit de pretextul că să lupte cu terorismul, cu binele pentru umanitate, dar noi astăzi avem, vedem așa ceva că el singur se arată ca un terorist și toate acțiunile lui sunt teroriste și împotriva umanității. Asta am vrut să spun, că am văzut fața. Eu s-a arătat fața întregului pământ. Mulțumesc. Dar, domnule Igor, în ce măsură embargourile impuse de Rusia ar putea să influențeze rezultatele legilor din toamnă? Parlamentare de la noi. Dar nici într-o măsură n-a să influențeze, de-a dacă oamenii de-am încep să înțeleagă că asta e o prostie totală, oamenii văd realitatea, că toți mult mai bine cu Europa decât cu Rusia, ceea care ne jafuiește și ne amăjește. Și... Dar eu vă spun că el vede că pământul fuge de sub picioare și ne-am începe cu orice mijloace și ne-am ajeți peț. Că așa, ca să fie rău, că nu-i corect asta. Da. Dar este o parte de oameni care, știți, sunt agitatori. Chiar la mine, la lucru, când vin, vine un rusofon ăsta din care ne lupi Rusia și începe să vizitează asta, să spui chiar că moldovenii proști, că duc în Europa și Europa și așteaptă. Dar dumneavoastră întrebați, conform ultimului sondaj săptămâna trecută, domnul Igor, de ce 24% din tinerii ruși sunt gata să plece pentru totdeauna din Rusia cu traiul? Așa să-l întrebați pe el, cam de ce? Un sondaj foarte interesant. Făcut de o, făcut de o agenție rusă. Pentru toți. Pentru toți oamenii este clar, nu trebuie să fugim departe, să mult tare să ne gândim. Aici sunt lucruri, pur și simplu, de prisos vorbite. E clar că viitorul Moldovei în Uniunea Europeană și nu în Rusia. Da. Seară bună, fă domnul Igor de la Orhei, următorul la pe telefonic. De unde este? Cine este la telefon? Bună seara. Alo! Da. Alo! Bună seara, închideți radio-ul. Alo! Alo! Ați închis? Domnul, închideți radio-ul. Alo! Bună seara! Bună seara, dar scoate țuntul la radio. Scoateți țuntul la radio. Dar nu era din eu, la altcineva, văd, eu s-a fac ascult radio. Ascultă asta, dacă vocea pătărare. Ați închis radio? Ați închis radio-ul? Dar nu e în eu. Dar cui? Da, este. Acum vă aud bine. Aha. Alo. Da. Acum vă aud. Ascult și eu vocea Basarabiei și văd că oamenii se sfădesc și ei și el. Eu mă gândesc că altceva. Nu mai este nicăieri niciun rău, nu vor să facă rușii cu votarea, cu alegerile astea. Oamenii spun drept la noi în Moldova, că la Orhei, Platelinești, până mă duc, îi întreb. Nu știu nimeni, nici și-ți voteze, și cine-ți voteze. Teți sunt răi, teți nu înțeleg, teți amăgesc, teți se fură. Ei, because fuck, because fuck, dar nu fac nici. Ce ești ne-a dus în Europa, asta e o chicătură de apă mare. Și nu știi, cum ajunge în Europa, ori nu mai ajunge. Ce ești ne dă ei bani, ajutoare, de astea, granturi și ne mai dă. Astea tăi trebuie să îmi pasă înapoi. Și asta e și granturile nu se întorc. Granturile nu se întorc, stați, dormiți liniștiți. Ei, nu știu, dar păi văd că... Păi vă spun eu, ca să știți. Să fac învârteală și cu granturile astea, care poate oasă roage. Și învârtezi, și învârtezi, și acum... vede că este de unii, nu-i întreabă nimeni, unde s-a dus, cât s-a cheltuit, ce-a făcut, a venit, și deu tot la lor, la partidele lor, la șelante, la sensați care nu le dă nimeni, că e Partidul Comunist, ori e Partidul Socialist, și acolo la putere, și nu-i dă nimeni, pentru că... Deci că nu sunt de-a noastră. Dar nu e adevărat. La mine în sat primăriția e comunistă și a primit cel mai multe ajutoare. A reparat casa de cultură, a reparat strada, a reparat primăria, a reconstruit grădinița. De ce spuneți că nu se dau? Nu știu. A făcut parc, un parc amenajat. Dar eu văd spiaca pe zona noastră și Antelinești, Lungoașe, statele burienite, nu văd casă din burieni. Drumurile, tot așa, burieni, doamne, și unii vezi numai nu s-au mai fost proști, burieni, oameni nu, peți oameni plecați, îți duci, care la acolo, care încoace, să duc oamenii, greșesc Europa, duc oameni pe Europa și așa, și mai de așa lucrează 2-3 zile. Și așa zilele lucrează ca... ca cu ziua, cum când la noi ca unul și este un cânar, lucrurile vin, de vin roșie să fac o grădină, deci ne face un gaz, dar este nești așa, mături, o de floră, și este lucru în Europa? Nu este, eu nu știu cum sucutiți dumneavoastră, sunt oameni învățați, te strigă, Europa asta e tot un fel de Soviet și Soyuz, numai că e vorba de Europa, dar tot așa e, am gândit-vă așa, tot așa a fost odată, te când a fost vorba de unirea cu Rusia, toți strigau, cu ruși, așa, așa, așa, că sunt bogați, ce, te strigau, s-au unit, ne-au unit, am trăit, am o deam hake, deam că Europa e mai bună, deam. Și tot așa e, tot așa e organizată, tot ce așa ce facem? Ce facem? Nu știu ce facem. Dacă ne mai uniți cu România, a vă și mai inundez vă 3-4 milioane de țigani de acolo, a, apoi, bună ziua, Moldova. Da. Acolo țigănărai și lucrează România ceva? Trebuie să voadă, trebuie să fie închis, le-o scale, le-o vândut, asta, la fier, la metalom. România are, a avut anul trecut cea mai mare creștere economică în Uniunea Europeană, domnul, cum vă cheamă dumneavoastră? Și anul la fie la are o creștere bună economică în Uniunea Europeană. De unde crezi că se ia creșterea asta? De la... Sfântul Duh? Nu știu, de unde, dar cât Europa asta e acolo. Ia-mi ascultat, Europa asta și eu vacă mulgătoare, sunt mulți, sunt băi la tăiat, la moldoveni, la români, la bulgari, la... Eu nu cred, cum poate? Europa ne dă unde... Odată trebuie să dăm înapoi. Europa ne dă undiță ca să ne învață a prinde pește. Până și noi europeni și ce vreți dumneavoastră? Să rămâne cu Mburieni în Telenești? Sau cum? Aveți o variantă? Eu spun că cam tot așa ar fi, că dacă aș fi chiar și alegeri, poate să voteze și ne-a vota, tot așa ar fi, pentru că e peți și folos că asta biră e a fi votare. Să aleg 10 dintr-un partid, 10 de-au, partid 20 de-au, 20 de-au, 20 de-au, și unii și mei rei, și mei hoți, și mei tălgari care învârtesc, care șed cu jucătorii, procurorii, și ei spun primii, pe nitru, răs întrat. Și bună ziua, numai că... Știi că acela, lupul, cum, păr schimbă, dar n-aravă, nu. Apa așa și ei. Trec din partid, din partid, dintr-o partid, și am partid, și acolo, acolo, să fac și așa, să un post, de lucruri că se poate fura, se poate învârti, să ia, să... Te vezi că ți-ai parlamentar, au cres, 10, 3, 4 etaj. Cui trebuie să trăiască cu mii de ani, a să iei ceva cu dânsul, să țărani, săraci, pensați, să... N-au și mânca, îmi își mănâncă zavră, că lungesc la oameni și cigarții. Da, mulțumesc, domnul Icop. Rău gospodar la Telenești dacă mănâncă zarzăr. La noi oamenii mănâncă plăcinte la nord. Dacă ați ajuns la zarzăr, înseamnă că trebuie să vă gândiți de ce ați ajuns să roadeți zarzări. Parcă aveți pământ frumos pe acolo, răun frumos. De ce mâncați zarzări, dar la edniți mănâncă pârjoale? Care e diferența? Bună seara! Alo! Алло, бună seara, domnul Ortele. Da. Mare răbdare de dumneavoastră. Eu, ca vă cinci ani ascult, nu mă îndur sunea ca nimeni și eu. Cum vă cheamă, de unde? De la Regina, Alexei. Alexei, la Regina, da. Să fie simplu, stare, mă, indică niște fapte, că lămuresc mă ta la cruța aici care nu lucrează cu creierul, care mănâncă zardări, prăsade, care nu vor să lucreze. Și stăți creierul în Europa și în sistemul rusesc, care e de preț numai să le dăi, să le dăi compensații, dotații și mai departe. Noi trebuie să lucrăm aici, nu, fiecare în parte, facem Europa aici la noi acasă. Și nu mă spune, ne unim. Ei ne dau mentalitatea, ne ajută. Și sunt nemoșerile. Dar băieții noștri, mulți, nu înțeleg. Să ascultă, nu oameni deștepți, dar hâtri, dar diferența între asta e tare mare. Cum s-a credeți, domnul Alexei, vor influența aceste embargouri care ne le-a impus Rusia alegerile din toamnă? Mă tem că sunt pățând ca în 2001, comuniștii tot mănieras, cum de unde mă uite la... Mai nu știu ce să spun. Eu sunt activ, ascult o formă de mult. Să mă n-am niciodată. Mai nu știu ce să spun, că văd că e greu cu lumea de vorbesc, de convins în toate chestiile astea. Păi, e mai rău decât a fost, sau e mai bine decât a fost comuniștii acum, dacă ne uităm la ce se face prin sate. Și vorba poate, nu se discute, lumea vede partea goală a paharului. Eu sunt șofer simplu, mă rândează pe drumuri, toată Moldova. Și văd ce se face, văd ce se face spre ghine. Toți vor pește noapte, cineva vine să le dă în navă, fiți buni. Eu merg pe traseuri, niște cardurile toate fortane, mașini la porți, casele înălțate după arhitectură italiană, drumurile slinse. Corect, corect. Eu carcimez singur la drumuri, la Sărăbac, la români, la turci, sunt sereni la drumul și la Carla. Și văd situația și oamenii nu vor să gândească real, nu vor să muncească, să zicem așa, strângă noi cu chestiile astea. Dar așteaptă după sistemul vechi, școala rusească. Adică ne dai de țină din scurt și ne dirigează fiecare cum vor. Nu vor să câștigi fiecare capital lui, să aibă drepturile lui de om și dirigează el singur munca lui și tot aici. Lumea pur și simplu greu înțelege. Trebuie de lămurit mai simplu și mai concret ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Ei ascultă basme de la unul la altul, de la alte dodonde este care de mult trebuie securitatea să ocupi cu dânsul și toate chestia între noștri, între datorii ăștia noștri. Da. Eu așa să fac, domnul Alcari. La revedere, seară bună. La revedere. A fost domnul Alexei de la Rezina, următorul apel. Bună seara, domnule Gherăsim Vasile Guțu. Foarte scurt. Un popor cu demnitate și care se respectă, la vremuri de răstriște își strânge rândurile. Pe parcursul a peste 2000 de ani, poporul nostru nu odată a demonstrat. La fel și alte popoare. Eu cred și sunt convins că de data aceasta națiunea noastră va da dovadă de unitate, demnitate și curaj civic. Și la 30 noiembrie va da peste cap socotelile celor de la Kremlin și acoliților de aici, de la noi, din coloana a cincea. La revedere. Domnul Guțu, o secundă. Da. La dumneavoastră, la Edne, oamenii mănâncă zarzări de ca să nu moară de foame? Nu, domnule Gherăsim, eu sunt... Așa, sincer, că are doi oameni în vârstă. Sincer, da, în vârstă am... Bun. Am mult, peste 60 și, slavă Domnului, chiar dacă am o pensie mică, îmi lucrez pământul, cele 2 hectare, și îmi ajunge, vă spun. Nu spun că duc un trai decent, dar, mă rog, după timpurile noastre... Față de cum pe timpurile sovietice nici nu vreau să-mi amintesc. La fel și alți gospodari de la noi. Dar mă rog, sunt și așa, dacă nu vrei să muncești, cum? Dacă ți-ai vândut pământul, de unde? Iată, asta e. Dar nu e așa, eu vă spun, mă uit așa prin jur, să așteaptă o roadă foarte bogată de porumb, floarea soarelui, soia. Niciodată n-am văzut așa ceva. Fasole, de acum strâng, da, o strâng. Am văzut online, la un preț foarte avantajos. Am văzut online de soie, credeam că e floarea soarelui, ăsta e din înaltă. Da, e până la brâu, mai înaltă, da. Iată, asta e, vă spun, sincer vă spun. Nu, n-a ascultat, astea sunt niște zvonuri. Vă spun, care muncește... Vorba și aici. cine harnic și muncește are tot ce vrea. Da. Vă mulțumesc. În seară bună. Continuă forumul. În ce măsură embargoul impus de Federația Rusă pentru produse de agroalimentare moldovenești ar putea să influențeze alegerile parlamentare din 30 noiembrie aici la noi? Alo. Da. Alo, bună seara. Bună seara. Gheorghe de la Spătin, Călăraș. Da, domn Gheorghe. Vom Gerasim, eu cred că poate influența puțin economic, un altă influențează spre noastră, dar și noi puțin am târziat să ne mai punem alea cap în mișcare, trebuie să preluăm tehnologii noi și să ne mai reorientăm de mult piața noastră, trebuia. Atât energetic cât și alimentar și îndioște economic. Rușii nu le plac pierții noștri, las să-și bea dar petrol și ce mai au. Că am fost pe la nordul Rusiei, fac rachiu din antigerve astea de mașină. Beau tot ce arde. Nu le place pe prunile noastre, nu le place vinul. Lasă să bea producția lor și de. Sunt ce să mănânce petrol, o să-și bea gaz, lasă treaba lor. La polonezi nu le place, la moldoveni nu le place, la ucrainieni au pus embargo. Principalul bogăției, tatăl meu Dumnezeu a spus tot timpul, pământul este principala bogăție și noi avem cel mai bun pământ practic din lume. Suntem puturoși. Mănâncă zazări de pe jos tot puturoși, fiindcă avem, eu cu mii de lei nu am găsit, nu rugam să ne ajute la săpat și nu am găsit în sat. Tot așteaptă de gata, stau pe scăunel, bat copții la biserică, hopa, azi nu plecăm la locul, că este mort. Sunt puturoși oamenii noștri, nu-și fac nimeni, începând de la poartă, nu-și fac curățenie, așteaptă zi primară să-și facă. Noi trebuie să punem mâna puțin, o leacă la lucru, să ne apucăm să muncim mai serios. Că așteptăm Europa să ne dea sau altcineva să ne dea. Ajunge cu datul ăsta. Nu, nu așa trebuie să ne cadă în gură, trebuie să punem mâna noi și să ne ridicăm singur. Să ducem Europa la noi acasă prin noi, în primul rând pe educație, prin mentalitate. Da. S-a învățat ca timp sovietic, dimineața să duc la lucru și de nevoie să le spui ce aveți de lucru azi. Ajunge copilul ăsta cu chestiile astea. Se schimbă mult, chiar la noi, în localitate s-a schimbat foarte mult în 3 ani de zile. Acum apeducte câteva, acum canalizare, sistem de canalizare, iluminat public. Pur și simplu lumea așteaptă într-o seară să schimbe tot de la Uniunea Sovietică să ajungă înapoi la... Vor, tot ce visează. O să ne dea cineva, Europa, zice. Trebuie să punem noi mâna să ne ridicăm singur pe noi. Mulțumesc. Domnul George, seară bună. Continuăm formul 804424, 804422. Încercăm să... Presupunem doar în ce măsură embargourile puse de ruși, de Rusia, Republicii Moldova, ar putea influența votul din 30 noiembrie. Și configurația noului parlament, evident. Bună seara! Alo! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Ion Bănușel. Încă o dată? Ion Bănușel. Da, domnul Ion, bună seara! Eu am mai sunat mai primăvară, au fost o temă tot cu cine așteaptă surpriză. Cu alegerile viitoare, cu cine să le lupte comuniștii, dacă trebuie sfinte, nu pot să fie așa. Da. Și eu am spus, toate succesurile la alegeri, și bă, cum au spus, producătorii au să vândă producția lor, dacă trebuie minte, dacă nu, v-am spus o poveste cu Nichiduță, dacă trebuie minte. Rău o să fie și trebuie să aștepte. Acum... Dar, acum culegem ce aici oamenii au spus, ca să fie treaba. Deci trebuia să ne pregătim pentru embargo, da? Da, ei trebuiau să fie pregătiți, dar de acum, nu când au venit ceasul 12 de să înceapă gândim unde să duc producție. Și asta e tot în apă, e la moara lor. Dar eu duminică să fie alegeri, duminică s-a pierdut toată Europa și s-a pierdut totul. Pentru că oamenii au investit bani grei, care tot se investesc aici, se învățesc în magazine, în combustibil și în tot ce se învățesc aici, dar nu se distribuie nicăieri. Da. Tot și de desertat. Dacă nu se rezolvă până la 30 noiembrie, noi așteptăm roșii, comuniști, așteptăm separatiști. Dar ce trebuie să se rezolve, domnul Ion? Guvernul trebuie să nu doarmă. Să nu ducă în vacanță, nu se duc să odihnească, dar să trebuiască să cotărească treburile care se ducă investiții, nu se ducă în altă parte, se ducă în fondul țăranilor, care dacă în America se duce grâul în mare și se plătește la agricultorii, la fermieri care iau ie și îi recompensă totul, se rezolvă tot în țară. Și dacă vin investiții după hotare, să se duc în buzunar de cuiva la intermediari, la fel de fel de niște care, dacă țăranul se vândă cu 60 de bănuți kilogramul de miere, când semnicostul îi 3 lei kilogramul și cineva de la nord spune că le ajunge, că îi vând cu 100 de mii mașină să vadă cât costă 100 de grame de insecticid, ori fundicid, și să vadă cât costă o zi de lucru, și să vadă cât costă restul, și îi mai hrănesc cineva în prejurul lor care nu se pot duce după hotară, ar și pentru coteală și vreau miere fără vierni. Ar fi tare, tare hotărât întrebarea, dar dacă ei nu hotărăsc treaba asta, ar fi la 30 noiembrie aceea ce am avut la 2001. Nici o vorbă, și domnul că o bat din cioare, că ei de acolo scănesc copiii, aici care au spart de totul, a scotărască soarta noastră, care 2-4 ani de zile s-au grăit una, am investit, am iscălit și pe urmă a rămas de unde am venit. Da, domnul Ion. Eu asta e părerea mea, dar fiecare crezi că scotărască tot cum ar fi. Dacă fiecare scotărească întreaba lui și s-a îmbarcat familia și s-a dus undeva în Europa și s-au făcut chestiile lor, ei poate să zic că nu ni s-a primit, am vrut și poporul a hotărât. Cam așa poate fi pe soarta noastră. Da. Seară bună, a fost domnul Ionda Dondoșen, următoarea opinie, bună seara. Alo. Încercăm să intuim în ce măsură embargoul impus de Rusia ar putea să influențeze votul din 30 noiembrie. Bună seara. Alo. 804424 804422, două linii telefonice la care suntem în așteptarea semnalelor dumneavoastră. Bună seara. Alo. Da, doamnă. Bună seara, domnul Arcadie. Bună seara. Vreau să zic că eu socot că embargoul impus de ruși n-a să aducă comuniștii la putere, așa că degeaba gisează și care gisează. Și nu înțeleg de ce socot ei ca să vină comuniștii și să le rezolve problemele. Pe vremea lor, vinul era călcat sticlele de vin cu tancurile, cu tractoarele în Rusia. Și n-am văzut că tare să rezolve comuniștii problema. Dacă ei socot că Petrenco a să înflorească și cu Șeilanța, și cu Dodona, păi vai de capul nostru. Noi nu trebuie să ne dăm în fața embargoului. Au avut și Prebaltica embargouri. Și nu a lăsat capul în jos, a stat cu capul sus cu demnitate și unii acum Prebaltica. Chiar să ne înorlăim când avem unii duși niște miere. Azi pierdem amui anul ăsta, o leacă ori pierde. Dar pe urmă s-a intrat normal și tot o să fie bine. Și nu trebuie de strigat la guvern și la fiecare să-și mai bat capul și pentru dășei. Și-au făcut afacere. Foarte bine, noi salutăm lucrul ăsta. Las fii buni să mai intereseze și ei, că nu mai au milioane de tone și-i prăpădită lumea. O crezi de țară de asta câteva sute de mii de tone, chiar prin sate să aducă mașini cu fructe și cu legume, ar să le vândă. Noi ștem în Moldova și ducem dorul și la poamă, și la fructe, și la legume, și ei le duc la ruși acolo aia. Nu înțeleg de ce le place mai tare să hrănească rușii decât pe a lor oameni din țară. Și nu cred eu că nordul, dacă acolo sunt mai mulți de ăștia care se răscoală, cum ziceți dumneavoastră, cu Șelin în frunte, cu Dodon, chiar a să răstoarne situația în această țară. Sunt oameni și cu inima, care doar inima pentru viitorul copiilor, pentru această țară, și or să fac și trebuie. Nu cred eu că Dodona să ne biruie și cu comuniștii, chiar dacă n-au pravă, cum zic bătrânii, fiindcă țara nu știu de ce nu e măsuri cu astea nimic. Vor ridică oamenii la bălțuia care spune ba la Găgăuzia, ba încolo, fiindcă n-au pravă, nu stem de nimic. Cum v-am spus eu că țara asta parcă n-are stăpân. Dacă ar fi stăpân în țară, ăștia ar ședea molcom, acolo nici nu ești nimeni unde stau. Au ce zile mai ajuns, noi să ne amenință în Dodon și cu Petrenco și care mai sunt acolo. Halal din noi, dar eu cred că la toamnă o să fie bine. Și nu cred niciodată că comuniștii să mai aibă putere în Moldova. O seară bună. Valentin, o seară bună. Următorul la apel telefonic. Bună seara! Bună! Vasilie Lovian. Da, domnul Vasilie. Domnul Gerasim, e bună discuția, dar e foarte târziu. Noi embargouri am avut de-am câțiva ani în urmă, știem și ne așteaptă, dar conducerea asta noastră mai bine ar îmbla discuția decât cu capul acoperit. Ei trebuie să facă dinainte tăti, să facă, să încheie dogovoare cu alte țări, cu tăti și ele. Nu am uia când trezești ca ei sub copac, dar ei îmblă că ea că au mai dat încă 2000 de tone, au mai dat 20.000 de tone. Dar puteam producția, nu pot strânge. Tăti cele noi știm, tăti presimțim dinainte, dar așteptăm să ne facă de-a de-a Sava, ori nu știu cine. Nu, dar n-a depins de noi. Trebuia să semnăm acordul de asociere la anumit termen. Deci trebuia depus în aplicare acest acord de asociere, așa precum cei din Uniunea Europeană a vrut în octombrie să fie. Pe urmă au amânat în septembrie. Pe urmă, la rugămintea noastră, au amânat punerea în aplicare a unor prevederi august, deci referitor la fructe. Exportați, băieți, cât puteți. Adică au fost niște proceduri. Nu putea să ducă leancă la Bruxelles în luna mai și spune, deschideți-ne piața, că nu te deschide nimeni, că acolo sunt 28 de state care decid. Bine, dar dacă deși Uniunea Europeană interzice și legăturile cu Uniunea Vamală, ori chiar cu țările aparte, cine a interzis? Nu, dar deși, dar nu sprinești treaba asta. Păi, vă întrebi, suntem doi oameni maturi. Iată, că suntem maturi. Ce rău i-am făcut noi Rusiei? Cum și i-am făcut? Spuneți-mi, ce rău i-am făcut? Toți noi, eu de când vă ascult, chiar și în seara asta, Putin e bolnav, Shalant e bolnav. Dar noi sănătos că da, noștri sănătoși aici care mormântează oameni nevinovieți, sunt pușcă unul pe altul, pe la vânători, pe la dracu să iei. Apoi asta e conducere de țară, vreți să spuneți. Bine, dumneavoastră comparați Putin care a atacat Ucraina și a desfințat-o. Dar e mai re țara noastră decât Putin și decât Ucraina. Numai nu arde focul, că acolo și nu-i Maidan, ia ca și noi. Și s-a făcut pentru oamenii ăștia de aici. Nu mai bănesc și fac tineri și vin granturi, le împart și strâng bani de pensat, strâng odată pentru fiecare școală bani. Gata, la voi directorul, ori primarul, dracu să aleie că e comunist, ori nu știu ce. Și iară strâng bani și cu bacalaureat la bac o strâns cu o lună de zile înainte și o pus cămeri să supravigheze. Supravigheze atunci era, să spune am ea una. Tot facem, așteptăm să ardă ghine și apoi urmă sărim să-l strângem. Trebuie dinainte de făcut, trebuie unul spânzurat pentru un furt și gata, de la noi atac raider de miliarde și noi suntem mulțumiți, satisfăcuți și la urmă tot oamenii de rând strâng banii și fac nebunii și ajută pe ești corupți și nu spun la nimeni nică și țara nu-i bună. Dar cum și e bună dacă noi tășim? Da. Iată în România așa un caz, la o femeie îi fură un sac cu niște sămânțe de bostan, nu știu ce acolo. Și taxistul se oprește și strigă la țigănaș și ala, bade înapoi că chem poliția. Dar la noi de 7 ore îl lovește cu cuțitul și oamenii toți se întorc și nu i-a fost la nimeni căurea acru. Ia ca și mentalitatea avem noi. Da, mulțumesc, domnul Sede. Și întrebarea sacramentală. Și cine este vinovat? Că am ajuns noi mai rău decât Moldova, mai rău decât Rusia. Cine este vinovat? Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnul Iosif! Bună seara! Ale Munteanu, fără Lădenică, Ușeni. Da. Păi, ascult eu, am ascultat omul ăsta înainte de vorbi eu și așa mi-a venit o dispoziție să fug de acasă. Nu știu eu. Știți, dar eu am impresia, doamne, Gerasim, că noi cât mai tare ne bate în cap, noi mai tare iubim. Uite, ia ca spune, că embargo fac Rusia, își vinoveți a noastră. Da. Iar că de explozează de acum la moldoveni acolo, la lucrători, nu le fac patenturi. La moldoveni nu le fac patent de muncă, nu le fac aistea, pentru că așteaptă alegerile. Dacă se fie alegerile în favoarea lor, mai lucrăm. Dacă nu, acasă. Înțelegeți? Și uite, noi, Eu nu știu, și mândrie avem noi, și caracter avem noi în noi, și uite, ni josim, ni, că niște, știi, dar eu vă spun ce este, eu mă duc și atunci, să muncesc 10 noapte în grădină, mi-a să vă grădină. Dar asta îți văzut la rusul ceva să șterg poporeața, să eu nu știu. Imbargourile este, da, ele au fost așteptate, eu nu zic că guvernul poate trebuie să-l sureze altfel. Nu, dar mai băieți, este și ei și este, dar zicem de situații. Aici au fost făcut provocații, au fost făcut provocații, alegerile vin de grabă, ia că abia să fac, vă spun că cu patenturi, nu fac patenturi, atât septembrie, dacă acolo, eu nu știu, dar mai mult că așteaptă noiembrie, nu septembrie. Mă spun băieți că la septembrie a să înceapă vizele, cred că n-ați fi vizul la septembrie, dar așteaptă noiembrie. Și o să facă iar o istia și o să ne bată iar în cap și o să iubim și mai tare, și mai tare să iubim, că noi așa suntem de prins. Trebuie să iubim și noi când începem, toți criticăm, numai nu criticăm comuniști, Dodon, nu criticăm rușă, uite, ei sunt buni. Ei ne-au făcut conflicte, mă miră faptul, uite, eu merg în Fârlădeni autobuz și iubesc rușii, eu uitat, anul 92, când sărașii români din China viu. Ne dau automate, ne dau niște fasole acolo în băi să mâncăm, să stăm, să rezistăm puteva rusului. Rusul în armat, Transnistria, noi azi iubim rușă. Noi iubim rușă, uite, rușă, frață, uite, rușă. Noi cu rușa străim ghine. Dar și ghine o copie că timp 20 de ani, de chiar nu dat rușă în coașă, noi investit. Spunem de Europa, ne facem drumuri, ne facem canalizare, ne facem apă. Europenii sunt răi. Rușă-s buni. Uite, cât mai tare ne bată în cap, cât mai tare noi iubim. E ca asta, fraza asta trebuie și sacramentală. Eu nu știu. Da. Și toți, rușă-s bravo, că alt spun că rușă-s bravo că ne-au pus. Ea că așa trebuie. Înțelegi? Dar și las plâng, ea că n-au unii dat. Eu am tot cine de vândut, nu-i cumpără nimeni genul meu. Vă stăruiesc să-l dau odiva acolo pe drogherie, să-l vând. Da. Așteaptă cineva să dea mure în gură. Mai mișcați orea cu oameni buni, mai fășeți, mai inițiativ, mai... Nu știu, mă revoltă faptul, dar nici nu știu să mai spun și nici nu știu. La revedere, noapte bună. La revedere, domnul Munteanu. A fost ultimul apel telefonic al acestui program, pentru că astăzi avem rubrica noastră tradițională, Viața merge înainte, cu Victor Rusu. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Astăzi avem ca invitat un suflet mare de poet și interpret de muzică populară și ușoară. Este vorba de Viorel Mahu, născut pe 20 mai 1981, în satul Krasnormeiskoye, raionul Hâncești. Ați crescut doar cu mama, alături de trei frați și o surioară. O viață deloc ușoară, dar totuși muzica v-a ajutat să mergeți mai departe. La ce vârstă ați descoperit pasiunea dumneavoastră pentru muzică? Vreau să spun, Victor, că cred că în fiecare prunc născut se naște ceva special, Dumnezeu face minuni și, precum este scris undeva în Sfânta Scriptură, cele mai frumoase și sfinte daruri, cred că le-a dăruit într-un prunc orfan și o femeie vădvă. Și cred că Dumnezeu mi-a insuflat acest dar de mic copil, însă deja la 15 ani probabil am început să simt că vreau să cânt, pentru că în satul meu de Baștină, în Mahalaua, unde locuiam, veșnic se auzea muzică în sat, nunții, și asta m-a inspirat foarte mult. De altfel, nu mai descopeream, după care, deja la 15 ani, dacă am simțit că mi este drag cântecul, am încercat să mai cânt la o petrecere, așa începând, după care am venit fiind un drag cântecul marelui maestru Mihai Ciobanu. Totuși, visam de mic să mă întâlnesc cu el și iată că a venit momentul când m-a ajutat Dumnezeu și de atunci el m-a îndrumat pe această cale și iată așa s-a pornit toate lucrurile. Cunosc că scrieți și textele pieselor pe care le interpretați. Ce a fost mai întâi, dragostea pentru muzică sau dragostea pentru vers? Ambele le-aș spune, pentru că la școală mi era foarte drag să scriu, pe care am început să cânt. Probabil ambele au o parte așa pe prima treaptă. Cine v-a descoperit talentul dumneavoastră și a început să vă promoveze în lumea muzicii? Vreau să spun că o mare istorie rămâne în creația mea, marele maestru Mihai Ciobanu, cărui îi mulțumesc din suflet și cred că toată viața am să rămân recunoscător pentru tot ce a făcut. Mi-a făcut făcut cunoștință cu multe lucruri care știa el că îmi va fi de folos. În primul rând mi-a făcut cunoștință cu orchestra folclor, condusă de marele dirijor Petre Neamțu, după care mi-a dat niște încercări să fac niște compuneri, 3 piese, uite, chiar la prima întâlnire, la despărțire, mi-a spus, uite, data viitoare când ne întâlnim, iată dacă vei putea să scrii 3 melodii, 3 cântece. A fost o mare bucurie pentru că eu am fost pus la încercare și nu știam. Când ne-am întâlnit, cu cel mai mult suflet am venit și i-am prezentat tot ce am scris eu și atunci mi-a spus că, uite, ai un talent care rar, care îl are, dar aici rămâne doar munca și munca. Asta mi-a sugerat. Și de atunci a început să mă susțină. Eu am venit cu traiul la Chișinău și participând la concursuri, la diverse concursuri, Nicolae Sulac, Tamara Ciobanu, Angela Păduraru și așa mai departe. Spuneați că ați devenit laureata mai multor festivaluri naționale de cântec popular. Cum intitulați această perioadă din viața dumneavoastră? Vreau să zic că îmi rămâne o mare amintire și o frumoasă amintire pentru că în cadrul concursurilor, festivalurilor m-am manifestat. Hai să zic că nu a fost o perioadă deloc ușoară pentru că în cadrul unui concurs este un șir și un șir de... adică se pun într-o discuție niște piese nu atât de ușoare, doină, lălăit, baladă și așa mai departe. Adică ce înseamnă că este un număr de 6-9 piese. Și un tânăr care abia pășește pe scena profesionistă, adică un număr de piese atât de grele, n-aș spune că ușoare. Și dacă ai suflet, ai dăruire și dacă îți place muzica, reziști și iată că prin aceste concursuri, prin aceste festivaluri, m-am manifestat ca interpret și mă bucur că mi s-a oferit uneori premiul întâi, alteori premiul doi și așa mai departe. Și m-am bucurat că, într-un fel, m-a călit aceste concursuri, aceste festivaluri. Datorită lor am cunoscut multă lume. Am cântat în cadrul concursurilor cu practic toate orchestrele, orchestra folclor, orchestra lăutarii, orchestra Mugurel. Ați scris și cântecul Un prunc cu suflet mare de poet. Un prunc cu suflet mare de poet. Cui ați dedicat acest cântec? Vă destăinui și acest secret cum am scris această piesă. Este dedicată marelui poet Grigore Vieru. După accident, la 40 de zile, se planifica un concert în memoria marelui poet și așa, nu știu cum, întâmplător, mergeam pe lângă filarmonică, privind panoul și această idee mi-a sugerat, uitându-mă la acel panou, cine este inclus în program. Și de atunci s-a izbucnit acea idee, un prunc cu suflet mare de poet, am venit acasă. În această piesă toate aș fi putut să scriu, doar că ceva nu mi-ajungea și cred că în asta lume nimic nu este în zadar. Marele maestru mi-a dăruit o strofă dintr-o piesă populară și mi spune, uite, dacă o să poți să faci o melodioară, croiești o piesă. Am citit acele versuri foarte frumoase și nu știu din care motiv n-am mai reușit să fac o melodioară și acea foiță a rămas undeva ascunsă. Eu o păstram și acum stă undeva păstrată. Acea foiță a îngălbenit. Ea atunci când mi-a dăruit această foiță cu aceste versuri și la refren mi-am adus aminte de acea foiță. Stă cine știe de când. Și la fel m-am gândit și la multe versuri a poieților care au o valoare foarte mare. Și undeva stau ascunse sau alteori chiar și prăfuite, hai să zicem, care încă nu le-a descoperit nimeni. Și amintindu-mi de toate astea, am dedicat acest cântec un prunc cu suflet mare de poet, marelui poet Grigore Vieru. Cu cine mai colaborează în prezent interpretul și compozitorul Viorel Mahu? Din mare fericire am avut norocul să colaborez cu câțiva interpreți, dar cea mai mare bucurie este că din melodiile pe care le-am scris și a venit timpul să poată avea cineva încredere și cineva, marele maestru Mihai Ciobanu, căruia i-am dăruit 5 melodii. Piesa Basarabia este ca o icoană a neamului și a meleagului nostru. De unde izvorăște această dragoste sfântă pentru patrie? Mă bucur foarte mult că mi-a dat această întrebare, de unde apar aceste gânduri frumoase. Pe când eram încă în sat, am avut și eu norocul să cunosc un bătrân, hai să zic așa, un prieten foarte bun. Când ne întâlneam, eu fiind așa copil, așa mai cu multe vise, și el permanent îmi spunea, uite, ce e copilăria ta? Uite, să-ți povestesc eu ceva din copilăria mea. Și ori de câte ori așa stăteam la o vorbă, el îmi încerca să-mi povestească cum a fost deportat în Siberia. Mi-a plăcut foarte mult această istorioară a lui și deseori când ne întâlneam eu încercam, domnul Vasile, aș vrea foarte mult să mai povestiți ceva despre momentele, cum ați petrecut în Siberia. Și ori de câte ori mă întorceam acasă sau eu încercam să scriu pe foiță istorioara dumnealui. Și am creat o piesă care se numește Siberia și după ce am scris piesa, deja când am venit la Chișinău, mi-a venit ideea ca să continui acea istorioară acelui băiat deportat în Siberia, care s-a întors din Siberia și proslăvește Basarabia. La final de emisiune vă rog să ne interpretați o strofă din piesa Basarabia. Pe pământ înfloritor te slăvește al tău popor, cu un grai sfânt, cu un grai nemuritor. Un popor de harnic neam te slăvește an de an, ca pe o floare mândră de pe ram. Basarabia, Basarabia, floare mândră la inima mea. Basarabia, Basarabia, floare mândră la inima mea. Alături de voi a fost interpretul de muzică populară și ușoară Viorel Mahu și jurnalistul Victor Rusu. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.